щоб нормально їхати. Хоча поночі роботи набагато якісніше робляться. Повна хата єбулдєєв на ніч забита. Повніша. Слідкували за ними. Вон розігрита, яка видно по термаку, що все цей от. Що хата розігрита. От, коли хата холодна. Оце хата розігрита. Давай. Сумне. Осоля! Осоля мій! Пряма наводочка. На будівельку. Працюємо. Дивись, як класно лупив. Ох, давай. А ну-ка, повторчик. Бадабум, джага-джага! Yeah. Ну що, хлопці, тепер можемо законно. Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, хробачня в хаті виздихла. Хробачня в хаті виздихала.